تلو لنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فرنا الحمد لله زمن درس قرآن ابتدا وشوا او آداب ویلشل نن زمون کو شودو کې د اتمې صفه نه تاسو ګورئ مې ابتدا د نیت صحیح کول حدیث پاک دے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يشيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه دهبي صفات زمون دا ټول علماء کرام کوم چې تیر شي الله دې مغفرت نصیب کی درجات دې الله بلند کی دخل کتابونو تصانیفو پر ابتدا کے ذا ذکر کرے منگا و تاسو و پر اخفل دینی کار کے نیت سے کرو جدا منکم قرآن شریف درس کرو اوروئے داغی دا پارا دا لری لری نراغلیو کارونا مپریفی نظرن بروزانا تا پوسکو چی زمون دی راتلو کسا مقصد دے کچنی دا اللہ رضا مقصد دی نظرن گا غش نخی ترسی دلے او من با منزل مقصود تورسی او که د دین په خولو زګولو کې مونږ په ځله کې نور څه غټه کړی چې مال او د دنیا موثبري او مشري په دې حس ملایوي یا مال خلق سبا عالم وي مال غفاري وي او د الله رضا مقصد نه دی د بیا زموږ مسله حل کیږي نه دیو جن اگر استاسو دی حدیث لان دی حدیث مانا دا عمر رضی اللہ عنہ روایت تے وی ماولی دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے دے دا اعمال دار و مدار دا بنیت لو دے هر سړی ته به هغه څه مداویږي چې د ده نیت وي. نو د چا هجرت چې د دنیا دپاره ده، هجرت په اعمالو کې یو ګران عمل دی. تیار کور دې پرېښو، تیار دکان پټې، د معیشت اسباب دې پرېښول، او مهاجر چې لاړ شي نه کور شته نه پټې شته نه دکان شته، پس د ځمکې د پاسه د آسمان دلار دی. دچا هجرت په دنیا د فارای کې حاصلې کی یادی د فارای وطن فری شه کې دې دی او زنان سره نکاح کول غواړي نو د ته هجرت بد هغه صد فاروي چې سره هجرت وکړو. ګور دو قسمه علوم دی، یو د دنیوي علوم دی په سکولونو کالجونو یو نرسو کې خلق حاصلی دی کې د چا د دنیا نیتو کو د دې ګناهګار نه دی، بلکې د دې مقصد دنیا دا. ډاکټر جوړیږي دې لپاره چې هغه په پیسې ګټي، انجینر جوړیږي دې لپاره چې هغه پیسې ګټي. د چاته د دنیوي علوم د حصول د په وخت کې نیت د پیسو کو د مجرم ګناهګار نه دی، ځکه دغه علوم مقصد دنیا دا. دا څومره علوم چې دي د ډاکټرۍ مقصد سره چې دلته د خلکو علاج یا په قبر کې پیسه شته، انجینرۍ دا ده چې د خلک یو بلډینګ جوړ کړي، یو خپل مضبوطه باندې وشي. د قبر نه پر څه نشته. الله د کفارو د علوم مبارک وي وای ذالک مبلغهم من العلم. د کفارو د علوم انتها دنیا دا. څومره لوی دي چې د ملکونو لګي څه د پاره چې دنیا حاصل شي، یره علاج وشي، خبر لین جوړ شي، نور نوی نوی د سهولت ایجادات شي. د دې کې څوک نیت د دنیا کې ګناهګار نه لري. خدا تاسو د تم کتاب مخاله پروته یاد دې کوم خادم علوم دي. نو کدي کې چې د دنیا نیت او په تاسو لورسو حدیث کې راشي چې دلته په پدیوانه سزا او اور ملایي، ځکه د په یو ظلم شي سپک نیتو کو پدی قران خو الله ملایي یو ورته په نیت د دنیا او کو. لکه د دنیا یو حکومت ته او هغه تبم جوړ کو او اداره بچانو د پاره له ټول دنیا ورته لیوي وي چې دا دومره غټا اصله ها چې دمل په دمر تاوان او شو دي چې یې سره دا یې نه مشان نه ماشي دی شي. مشون کې پدې علم د قران او سنت الله ملایي اوس دا الله په دې په کتاب د دنیا یې تو کو نو یو بخپل نیت صحیح کول وی الیت پسند صحیح کی په شریعت کې دا څه خبره ني چې جې او تکاله چې عبادت کو نو نیت به صحیح شي، او چې جاي او لږ کال علم مو کو نو نیت به صحیح شي، او چې جاي او 50 کال درس او تدریس کو نیت به صحیح شي. نیت د فار بغیر د الله نه د جڑا د فار بل صدا رښتا هر وخت بسړې جاري چې الله نیت به صحیح کی نیت به صحیح کی. روزانا هر وخت خپل نیت صحیح کول غواړي. وای مسلمان ته پکار دی چې هر عمل کې نیت ځان لمخې لکې. لاندې دې کی حاشیه ته وی النیت تجارت العلماء دانیت د علماء تجارت ته پلګمل دې اجر سکی حاصل کی تاسو سودا سوکو توجه مولا خوله او داس دیو کو نو ته یو دروازه کاته پکې دې نیتو کو د تحیت الوضو چې دا او داس شکریا دا بو نیت دې پکې کو د تحیت المسجد جمعات لږه سره راشي نو یې کې ناسو نه مخکې مخکې لسو کی درکاته نفل دیو کی دا زمون دا احناف علماء په نسبانه مستحب دي دا نور علماء د وجوب درجه ته رسي هغه کتاب دي تاسو دې ګوره بارو ملکونو مسلمانانو سره مواسطه راځي تاسو فقہ ته چاوي نه هغه کې وای نوافل زوات السبب او غیر زوات السبب د باز نوافل د پاره سبب وی باز د پاره سبب نه وی نو دا نور علماء وای دا نور فقها مجتهدین وای وای اغه نوافل چې داغه د پاره شرعی سبب وی دا په مکروه وخت کې دی دیو جنه که بعد العصر را دن نشو تاسو به رب ګورې جو رکات وکړي کله سبا د اذان نفس را دن نشو نو بیا جو رکات وکړي دارنګه طواف یو کو سبب دی ورته شرعي دایو کما ذکر دی او کما خام دی دا سبا دی سبا موضوع شو چې طواف کو نور نه خطرې وي جو رکات دی لکه دې ته نوافل زوات السبب وای یو د پاره یو د نوافل چې سبب نشته د دې باندې د فقها او اتفاق دی چې دا به مکروه وخت کې نه کې لکه د ماجیګر ناس چې مجمع او شو نه مې او د څنګه کړې د جمعه کې راغله د ورکاته د په ګنده په اتفاق د ټول فقها او سړي ناروږي چې سبب نشته کم د پاره کې سبب شرعي دي چې د فقهاو اختلاف دی نو الله دې تاسو د عربو د دغو د ماو سره واسطه راولي اي کما چې ځان نه پس پر راشي او د جمعه سره د دوه رکعاته کوي چې کوي سبب موجود دی چې تحیت المسجد دی او د شپې مې دوه رکعاته کوي وګوره ترانی اخوزان من اختلافی مسئلہ ذکر شوا سرال دور اتا سکے نیت دے پاکی گورا دا تحییت الوضو کو یو اجر در لبیلاو شو نیت دے پاکی دا تحییت المسجد کو دعا جونا شو اکتا پاکی نیت دا صلاة استخارے کو ندرین کسم مجد شو اکتا نیت دے پاکی دا صلاة حاجت کو نو پیو دو رفاتو دا نیتونو دا وجہ نسمر اجرن راجم شوالی نوی النیت تجارت العلماء نیت د علماء تجارت ته یسبون بعمل قلیل اجورا کثیرا فلز عمل ډیر اجر حاصل کو زکه په یو عمل کې سونیتونه راجم کړ په یو عمل کې څه شول په یو دو رکعاتو کې سونیتونه څه وکړ راجم وکړ نو سمره چې ستاسو یې څنګه دې زمره باندې جنو نظر کوي اے لکه چې په مثال ذکر کړي شارحینو و یو سره جمعه تزي نو ځنه یې ته کوم جز به زما دا قدمونه دې کړي شي وردان یې چې زما دا یو قدم سره دې کړي چې به په کوم ځای جمعه کې ناشتا مرابطه را ریبات چې ورته وایي تاسو لا حدیثو کې براشي وای ربات یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما فیها دی وی ورځی ربات د الله لپاره کې د دنیا او د دې چې شي دې نه بهتر دی ربات اصل معنا څه ده اسلامی سرحد مضبوطول چې دشمن حملو نکی جماعتون روان نشی د حیادار و زنانو حیا ختم نشی د مسلمانانو د شعائر الاسلام بی عزتیو نشی نور سوک چه سرحدات ساتی و دی ملک دی مسلمانانو قطول و عمالو کی رئی برخدا سکر دیکھو اید بات و یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیها تا دی جماعت ناس تم ربات تے دی جماعت ناس تسرح دریکی دی حدیث کی راغلی یو سرے دکھو اسمون دی سار مسکڑے او پدی انتظار جماعت کے ناسیو یا پدی انتظار یو سرے دکان کئی او پدی دی جماعت مستخین بم کو اور وحبوری کګاک ولا پکتار ولا د غجبان دی ووري د کناي له ورو ورو پسو اسمانونو زمکو والا आवाज کوي الله حبيب فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط پر مې دي شریر کی دریز دی راوي وې دارې بات دغه تا په کدان یې ته مو کوڅې دې جمعات کې ناشم دا خو غریبات شي سبیل الله ته اګه ته راځي په کې ناشم نیت نشته دې کې چې پروژه کې نیت د روزې نه لري تر باخه مې سولو کړل سورا جر ګورې به راوشي تاسو نو او یو سره او داس کای درځي او یو شی او زر پیری او داس کو خو نیت په کې د موز نه او دا جر نه دی نو دا زه کافر هم درځي چې پیری داسونه وي بازی ڈاکٹرانو تا وحم دی یو ڈاکٹران صلی اللہ علیہ وسلم اگر چو بچانی ایک سرائی ایسا جاوی لحسون بسکر پس آبون بیووی جا وحم وردر گریوی لحسون جراسیم جی کن یا جا بلی سرائی ایسا جاوی ایسا وکر تو کیا صلی شل پیلی لحسون ویل دیو او دسون کئی قولیہ کی پتنی سے سمع ملاو شی وردتا تو گر طول مسالہ دنیت دنیت سے کولو نیت سری پوری تاسو ګورئ چې تبلیغ والا نیکان خلق دی کمزوری فارشاستی خو غیر لپاره دعا کوي مونږ ټول کې کمزوری دی د دې دی عوام لري او مشه کوي وایي چې فضا حاجت د خپل پیغمبر د سنت په نیت او قرور سره عبادت جوړ شي اګه مسلمان د نیت او قرور هغه مسلمان دی چې جوړي ایتا او دسماتی لکیمیتو ایلمار پیغمبر علیہ السلام سنت سری فا کم اخفاف بیت الخلات وردن نکیم و فا کم بروزم ادو وید دنکی دون مخی مانا سپکار دی اچی رووت مانا سپکار دی نگو رکین آستی او دسماتی تا خسط جوش عبادت جوش دغه د جمعه راتلو بارے کې مثال مونږ د حاشیه کې ذکر کړي یو سره جمعه تزیږي وایي زمونږه قدمونه لیکري چې یو نیت شو یره دار عبادت په سبیل الله د جمعه کې ناشتا یره زګو مزله وخت یې زم وایي شو چې مزله وخت راغی وایي د دو اعمالو پته کول دي د اسلام پرواي ته به یو خپل خوانو ګوره ها کبي زرشتہ سر دی برو کنو دروم بای وانی دیتاو تم زان سنبان کرل اسلام لکولم پسو دسانی نشتاو تاو دا زیدان بانغان کلم راوالی لا شکی اگر آلا کتا پی در دکم دوتا جکم یو لیکل لکا یو درو لکا ماتا سلیو سول لبم گوری و دیر خبری خوصولو کی نشتا کنا کم لیکل لکا یا یو خوابل خوابولی لبم دروم آو ساوه توجه نشتا جمعات که مزون یکی نووی وای چه ده دو خمیا وای جمعات صف صف خبری روشی اه صف صف صف خبری ایدی پنه ورا وی که ده سو اعمال و پته و لدین و ده خلق و بطی جمشی یو رمبنه صف دویم ازان دا دی جمعات تا وقتی را دی جمعات کسر چی دا سو کجی که جمعانا سو مخت را دیسی ابیا دا کوجی کو جمانه سو رست مانه سو رست لال نش رازا ولا د ټول نمسی او ټول کې وشکه چې شکرانا رست لال نش دا په لوي قسمت ملایږي. دغه رب یو جمعه راتلو کې سمر سمر نیته نه دي اک په ګدان نه تو کې چې انت وز امر بالمعروف و نهی عن المنکر کو اما دا خونده راجی زبز دکنه کم او مال راجی زبشار زخه گور پیو عمل کی سمر سمرا نیتون راجی مکی دیشی نخ پر نیت چی مونگو تاسو چلی کو چی دی دین زدکولو کی زمونگا نیت خالص دا اللہ رب العزت و یعبی زکی عدو ساده کم عمل کی چی اخلاص نی نحن نقبلك تصدر روان بان راشي ألا لله الدين الخالص فدع الله مخلصين له الدين أكل ويكان مخلص النبي ماذا الله في حضور كي إخلاص فكاريه ديو جن حديث فاق دمشقات شريف كرام دي مسلم شريف حديث ته ابو هريره رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمایا وی تعالی پته چې جهنم مور باول پچا بلی یو مثلا یسو پتونونه مخسی ورغورو دی شي نای ورته وی الله او الله رسول خپوی دی الله حبیبا نبی علیہ السلام دغه په درې قسم کسان اول ورغورو دی شي عالم قاری حافظ یو عالم قاری حافظ براولی طول عمره قرآن زدکڑه و قوله رب کریم بورتوی وائی بندس دی را اللہ بوی اللہ ما علم زدکڑه و بیا بشفا و رزناس تو و خلق لبنی خور رب کریم بورتوی دروغ دیوی تا کوئی که خلق کوئی جنا سمر لوی عبودا ادا سمر لوی قاری او دا سمر لوی حافظ دی سا زما رضا مقصد نو حکم بو کی اور ته ور ورسای دا په اعمالو کې یو لوی عمل دی بیا به شهید راوړي ور شهادت سمر لوی مرتبه ده ځکه زموږ د علما او وی نیکي د پاسه نیکي د بل نیکي د پاسه نیکي یو نیکی دا سره چې راغې د پاسه بل نیکي نشته چې دا خپل سر دې د الله د پاره قربانو دې د پاسه نشته نیکي نشته وزن نیکي دا او جم نیکي دا حیم نیکي دا او چې دا خپل سر دې د الله د دین قربانو کو د دې د پاسه نیکي نشته دا د ټول نیکو د پاسه شهید بل عشی ولی اللہ رب العزت ورطوی وائی بندہ سلی روڑی آبوی اللہ سالہ رکی کفار و سر جنگی دلے و تربیچی شہادت ملاوش ربی کریم ورطوی تاکو دیل پارنو کلی کی ذرہ دیش تاکو کی خلقوی کی دا بہادر ادا سمر تکڑا بس خلقو در دنیا کے بہادر ویلی و ماسر تشیلیش تا نابم اور تورو برزو بیا با مال دار را و یا مال دیر خوک شه مال دار را بوی وای سیر و یا بوی اللہ تا مال را کرو مات نئی پریس جوڑ کرو میرے مدرسہ میں جوڑا کرو کن دی ایمانان طالبان دا کن بی فالد رب کریم بوی درو بوی ستا خوز مارا دا مقصد نو تا خون کې خلک در لسخی و یعی در رویل جی فلانه دیر لی سخی سڑے ادا در سفانو در چلنی او داری نا آبم اور تا ورو بردو یشی نگو ریاد و سعطی که مندہ دون مبارک میاش ناس جو رمضان او دا قرآن وائیو دا زدکو خوش نیت مو دا اللہ رضا دی او نیت مو پکنون گرن دی نو سرد دی ناس تینا بچت کسو جہنم ورد قرآن سورة غاشية يوئي وَيَعَامِلَةٌ نَاشِبَا تَسْلَى نَارًا حَامِيًا سلب سنا بای عمل بے کرئی زانو نوی سڑی کرینی زری زری شوی بای خور تپور کرنیش دکھا زانی ستر اکڑے پر رضا اللہ مقصد نخبر یدو نسلی کو دو زانا تا تا پوش بول جدازن کور می پریخ ہے مور اپلار می پریخ ہے ابیا خاص تر دا زنانا چرگا مند کور نرووتو د اسلام وطن دے دیا پختانا تا زن سر پاندرا لگے اسی دی که دا مند مقصد دا اللہ رضا شی دا با ار وقت سلیدان سرا محاسبہ کری نو مسلک زمون با علاها لکیوی چه سری نیت سریوی در نیت سری که دوی اونا خدام دو ویسره چه عمالو کی نشوٹی نشوا وید اخلاس نا خدام چه عمال دیو کو ورپسی دیزلو کی او درد را چه رمو خسار نما سوحینا پریزی درس نناستو و چه دا با اللہ زمون دا عمل قبول کرنی کنا ابیا د دې فکر د وژنې جړان کی بشي نو دا د دې نخا د دې عمل کې اخلاص دی. ابراهیم علیه السلام ګور د الله په حکم د الله کور جوړ کړي کعبه شریفه وی جوړ کړي بچی جوړ کړي اسماعیل علیه السلام وای یې په ابراهیم الله او ایکل ابراهیم او اسماعیل علیہ السلام د بیت الله بنیا دغه راځو ته پوه په چکورې تیار کوجاوې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم احلل ملکری او ګور عجیب خبره د الله پوری جوړ کړي او د الله په حکم یې جوړ کړي ابیا نبی جاری چې قبول دي ورته په قران نه ناشته تاسو ګنا نه کړي او جاری به الله دا قبول کړي سو پوښتنه په خبره باندې دا کله چې جوړ کې د نیکو اعمالو نفس یو در تراره چې دا به قبول یې کنه هغه د وجه د جراحه د دې اخلاص علامه دا د حسن بشری رحمت الله علیه دا خپل مقصد نشو حسن بشری مولا مشهور تابعی دی او قسم به ماده سے قوم په دې سترګو لیدل چې په خپل نیکو به دومره جړل چې نن په خپل ګناهونو سو دومره نه شي صحابه او په خپل مسجد کې چې دا په قبول کې نه په خپل وسیلو کې چې په خپل جهادونو کې چې دا وي قسم دې ما دا چې قوم کتل چې په خپل نیکو دومره جړل چې نن په ګناهونو دومره سو دومره او الله دا چې ویلي وګورئ سورہ مومنون وګورئ اتلسم پارا کی سورہ مومنون رازی اتلسم پارا کی سورہ مومنون رازی اللہ دا مومنان و حال ذکر کئی آیات مبارکہ و گوریش کیتم نمبر اتلسم پارا دا سورة المومنون دے آیات و رئیش کے تم نمبر وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ والذين مؤمنون هاتان دي يؤتون ما اتوا هدي کی دو کرتونه یو دا چې دا د ایتان دي يؤتون ما اتوا د ایتان دي ایتا وی اتوا تا ورکوتا دیو جنه معنا دا و يؤتون ما اعطوا چی ورکری دی حاغ چی دی سور ورکری دی آغا چی ورکری دی او یو خیرت پدی کی اتو نما آتو دے دے اتیان ندے پورا دی خیرات اس دکولو کی دی قرآن مانا نزدکی دی خدا علم دې دې دې شته ما شاء الله زموږ د بابا تاسو د بابا زموږونو خیرات وکړي خیرات د خپل دې می تفسیر د پاره ضروري دي د کارې شرمانه شي وګوره یو خیرات د څه دې یاتون ما اتاو هغه د اتیان نه دي نو معنا دا وی سوا يفعلون من العبادات ما فعلوا ورخیر السلمانا کی فرق را گئے والذین مومنانا وکسان دین ورک دادوین کے رجی یحتون ما آتاو چدئی کبید باداتون حق چکری او کداکم خیرستا سمخ لدے نبیع مانا دادا یحتون ما آتاو ورکی دی آغچ ورکی دی دا صدقاتنا وقلوبهم وجلتن زن پیردی انہم الى ربهم راجعون چدیت پل رکتا ورکردی دن کی واپس کی دن کی دی ور زکات او خیرات ورکو خو په يرد چرب نه بملاوي نم صدا قبول یو کنه وي عبادت کړي منځو دارو جي زکات نه تلاوت نه خو په يرد چرب نه بزن صدا قبول یو کنه او حديث کرا غني دي آیات بارک ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم علیہ السلام نه تپوس کړو وای قربان دا غلط یادې کی گناهونه کړی او یریږي نو د الله حبیب ورته وای لا یا بنت صدیق دا یاد دا مقصد نه دی اے د صدیق نوري دا خلق دې جمعه ته جوړ کو مدرسې جوړ کا قران او خلو او قران اشتقو زکات ورکو مزو کو خو پایرد چې دا به قبول ویو کنا نو رسول اعمال سره یرا چې دا به قبول ویک قبول ونی نو اول اهم مسله د نیت سي کولا نیت په علم کې او د دین په هر کار کې د الله د رضا وي نیت په اړه ځینې چې چادر وظیفه او کنه نیت دې صحیح شي کله وظیفه نیمګړې نیت دې صحیح وي نیت د پاره بغیر د جړه نه بل لاره نشته هر وخت با خپل خالق او مالک ته ځاګه چې الله زموږ نیت صحیح کړي نیت سری کول دا غیر ضروری خبره دا او د ټول اعمال او دار و مدار سره دا د نیت په سری کول دی د دین په هر کار کې نیت سره سی دا نه ګور غرانم د شلې شاله ساده دی په دې مسلمان ته پوښتنه دی نیت صحیح کا جنازې وزوره ماشاءالله چې کوم خلک درس نه شي نه داوي چې او بای مون جنازې نه شي ځوکنا نو چې درو بنوالي هغه کس نه ځان خېدو دې د کوي دې څومره یعنی دا د هغه په عبادت کې چې د عبادت کوم ته یې دې دې مو کوي دې دې یو دې نه راغلي ک سلوي وختو کسانو په وړي جنازه او په خود ټول نیت سم دې دا الله درزه دې الله به وبخ ایمان سره وای که سلوی غزره ای سو پروپاگینیت پا نسپیدا کئی تا تا که هرمین و شریفی نیدی جلتا مڑی زمین پی جنی رکم ملک دی انوار تختاری نور خرور د بدلی شي نو کدا چې زړګونه خلکو دی چې جمعیت صحیح نه ده سبا ته جوړ شي سبا دا غې نه جوړ شي نو ګور اول خپل نیت زمای عزت مند شي کول د علم مقصد بشي تاسو لدی اتما سفر اصولو کی حدیث کے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ میر جلیل وقدر صحابی دے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ویما اورید ویدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئی فرمائے من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار ويتا چې علم حاصل کو دي د پاره چې دی په علماء او فخر کوي دی به څه کوي فاولماو بفخر کئی او دے ببی وکوف سر جگڑی کئی عدیل پارین مازم جی دول خلق توجو ما طرف لشی ورد لسکالا شلکالا علم یوکو خو مقصد داری ادخله اللہ النار اللہ بیسو کی ورد بیورد دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے لکتا سپہاشیے دی امام صبرانی ذکر کړي مستدرک حاکم کې دي دی سند کی ضعف دے چې اسحاق ابن یحیی ابن طلحه دے اصل کی بعض احادیث یو سند ضعیف وی خو په غنو طرقو سره راغلي دا حدیث اوس دی حدیثو له نمبر دی عرب علما ورکړي نو په غي حدیث لټول دی رسان شي کمپیوټر کې دا احادیثی حدیث مانا ثابت علا ابن ماجہ کی حدیث راغلے دے نمبر دے 252 نام سلو لکھئی اور 253 اور 256 سکال لنگا ابن ماجہ دا بناتو الحمدللہ اختتام تورسته دا مون کوشش دا چې څنګه زموږ دا ترجمه آسان فهم دا زموږ علما الله دې په عمرونو کې خیر او برکات واچي حدیث طالبانو لوي خو علمی انداز کې وای هغه باندې عوام نه پوهیږي زموږ ساده طریقې سره احادیث ویلي صحاح ستاوی کې ختم شول کتب ستا اغه جما هر لفظ ویلې د هر ټکی ترجمه من کړي او مختصر مذاهب دي د مسلې تشریح دا هغه شان ویل د ګرامي او الحمدلله الله دې قبولیت مقام ته ورسوي هغه کتب سته پرش ابن ماجه کې د 1000 نسلوا احادیث ضعیف عرب یو عالم دې مخ کلونو کې وفات شو شعيب الاروت دا محدث عالم دی اگر چې دې اجتهادي مسائلو کې حنفي المسلک قلوي محدث دی نو حدیثو غلطي د دې مضمون حدیث مبارک شعيب الاروت وایي چې دا حدیث ثابت دی دا حدیث دی دا حدیث ثابت دی دا حدیث پکړو اسانی دراغله دا د مشتاق شریف حدیث هم ده کتاب العلم کې نو اهل العلم لیکلي دا یو راوی خو دې چې تاسو دې حاشیه باندې د کتاب لیکلي دې راوی کې ضعف ده کو په نور اسانی جو سره دا حدیث دا ثابت دے دا حدیث ګوره مشکات شریف کې راغلی مرآت المفاتیح د مشکات شریف یو شرح لا ډېر خبرې پکې د مرقات کی مرقات المفاتیح مرقات مولا علی قاری رحم الله علی سره وو او دا شرح د هندستان یو عالم دی کلی شیخ ابو الحسن عبد الله ابن علامه محمد ابن عبد السلام المبارک پوری رحمه الله دا شرح تر کتاب الحج پورې دا ادا غنه پس دې وفات شي دا نړۍ دنیا دا کله شروع ها نړۍ دې نو د ماو د تفسیرونه دې ګړي پاتې دي شبي رحمت عثمان رحمت الله علیه د مسلم شریف شرح دې تلا باندې را دې مکه پاتې شو دا عربي یو دې عالمو تاسو او بیان دې خپل تفسیر دې نو محمد امین شنقی کی رحم الله دا تفسیر دې کړه سورہ حدید له جرو رسېو نو بس نور د مالک دې طرف نه د مرګ حکم راغی دا سو پاره یې را به شاګرد دې هغه پوره کړی نو دا عالم دې خپل شرح دې مشکات شریف لیکلی علمی شرح دا ټول مذاهب نه خبر دې اگر چې دا عالم مسلکن یعنی کوم چې جماعت دا اهل حدیث دې نه لري قلوی محقق عالم دے دا شرح تر کتاب الحج پوری رسیدلی یا نور وفات شرح رسط سمجور تروس انعنی پی لجیسی پا دی انداز دا شرح زکی دے حدیث بانے سندی کلامم کئی سلور وانا مذاہبم ذکر کئی تا ہر مذہب مفتابیی قولم ورتمادون دے دی حدیث بارکی لئی تفصیل ذکر کرے دا حدیث خو په دغه یو سند باندې څه دی ضعیف دی او نور اسانید سره حدیث څه دی دا ثابت دی دا حدیث امام ترمذی چې ذکر کړي نو په سند کې اسحاق ابن یحیی ابن طلحه دی او د تفرد کړي د کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ د بچینه د دې حدیث په نقل کولو کې دیو جن امام ترمذی وی له صاحب ذاته القوی عندهم و اذا د محدثین په نس قوی نه ده او د دې د جرح او تعدید علماء د حفظ د وجن کلام کړي خو ابن بالدنیا د حدیث ذکر کړي او امام حاکم او امام بیهقی ورته او شاهد ذکر کړي دا د دې حدیث خبره دا شي چې طالبان ویلي دي نو دا له عوام له دې خبرې ده زموږ طلباء څنګه په کار دي نور علوم سره لږ د حدیث شاهد په وي نو دا پته ده چې د حدیث شاهد سره وي او د دې مطابق اصله وي محدثین کله وی مثله کله وی نحوه ودا د اصول الحدیث خبرې دي نو حدیث د پاره یو شاهد تا داغه د وجه نبی حدیث ته باجو لماو ویلی چې سندن ثابت ته هر چې دا سند دې ته شاهد ور سره یو ځای دکې نو دا راوی چې اسحاق ابن یحیی ده دا ضعیف ده وګوره علم کې ودا مقصد دې چې خلکو توجه ځان سره واړي زمون دی اصولو کې بلا مسئلہ دا نه سو مسئلے مذکر ها سو مسئلے شو تا غزای غدوا واو بیدن کبی کبی دی کبی کبی دو مسئلے دیر شو او کانا غد بنی سیجا تا لب پتو لگی یو دنیت دی سید دولو مسئلہ تیر شو ابل سوا مقصد دی علم نو خبر ابدا زیزن در حیروائی نا تا لیکل که ها دلما مرګري دی یو لیکل کې درېمه مسله زموږ په اصولو کې نه صدا بیان د فضل العلم والعلماء اید علم سو فضیلت دے نگور آغی بارا کنون دا حدیث ذکر کرے دا حدیث دا مشکات شریف حدیثم دے دا حدیث سنے دا مشکات شریف حدیث سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع اخرجه الترمذی رحمہ اللہ فباب فضل طلب العلم کے انس رضی اللہ عنہ وی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی وای څوک چې اوتو په طلب د علم کې کته تاسو ماشاء الله روتي که څوک دلته دې ته پورن راغله نو داغه دغه پر ثواب دی که څوک دې لږ نه راغله داغه عمر څه دی اجر او ثواب دی ځکه اجر او ثواب په قدر مهنت دی نو یې دا الله په نار کې ده تر دې چې واپس راشي ور دي په وګړې خلک په بحثي مسلې باندې بعض خلک قبضه وکړي لکه د اهل سنت والجماعت دا لفظ مظلوم دی نن په دنیا کې به شمار لري هر یو یې د اهل سنت والجماعت دا د اهل سنت والجماعت لفظ مظلوم دی دی بارا که خواه خبر ادارا زمان دی بنات و مدرسه کی د فقه اکبر غمتن دا ما شمانه ہوئی حالی مدرسو کی شر ہے عقیدت تحاویه پڑھاوی تاکی متن مختصر قلتے دی دیتی امام ابو حنیفه رحم اللہ دا اہل سنت والجماعت اغا اقاید راج مکری توجه مده کنا او دې کتاب شرح مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی نور علماء هم لیکلی دغه قائد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله را جمع کړی هغه لیکم هي عقیدت الواسطیه دغه قائد علامه ابن حمام را جمع کړی نو یې ورته هم مسامره دا قائد بشمار کتابونه دي خو ابتداد دې د امام ابو حنیفه رحم الله له دی په امام مالک رحم الله روان دي امام شافعی رحم الله امام احمد رحم الله کتا سوزان لا متن دې پیدا کو میو رسول دې پوئږي ګټه کې ویول دي او شرح عقیده التحاویه خود کال کتاب دې طالبانه وای دا قائد که موکا سندا جی بچا کی چی پا کما ڈالا کی دا اہل سنت و جماعت کے که پوئی بچوئی پا کبر آبانے کستا پڑالا کی دے کہنے رے تا جی کما جوڑا کری او جی دا غا عقیدے دنو دا پا اہل سنت دا بزان لکی دا کئی کنا دا دے غا ضروری خبر آگا بس دا غا قائد چی دے کم مسلمان آنو دی کاپا دی ملکی دی او کملک نبار دی زکر اسلام پا یوڑالا کی بند ملے ایک سو کوئی جی پا دیوبندیت کے بند دے دابار عرب پا دیوبندیان دے جی رہی بچر کر دی اگر سو کوئی جی دا دن جو پا تبلیس کے بند دے نو دیر دنیا دے جی تبلیس کا حبر نا کپوئی تو سے بغمہ دین با پیوڑا نا کی بند دوائی نا چی بھائی دا ڈالا نا او پا دی کی نا دا چاچی دا اہل سنت والجماعت قائد دی بس آپ مسلمانات ہو کے رہے او زمونږ رور دی چې انما المسلمون انما المؤمنون اخوة او الله حبيب يا المسلم وخل مسلم نن دا یو افراط او تفریق دې د نبازي ک تعصب وي څنګه وي عصبیت په شریعت کې ډېر نقصان عصبیت دې نه وي چې بس ما ډار جوړ کړی دې نو سوکا خو دې خو شنو اب بدر خو دې جهنم لبسي بل بل جوړ کړی او دې نو سوکا خو دې خو شنو اب چته نکه شاد اهل سنت والجماعت عقائد بیا در په مشرق کې نه ته په مغرب کې نه کې شمال کې نه دي دا کتاب ځان لسه کوي دا ځان لا اكو استاذي موي نړۍ له خبره وایي دغه کو سب تبلیغ کې وته دې خو دې سودان دا لا لا راکې خو دا تاسو دې چاله راکې ها کې اوسې jihad نه وو ته نام دا الله پلا راکې بلکه زموږ علماء د کلی وې فی سبیل الله په عموم دې یو سره د بچو د پاره نږدې یا لری ملکونو تلاو چې حلال رزق بو لګټب دې دا الله لا راکې دا رزق کې حلال لټول عبادت کې کنه کدی په دې ده غلاګانې کولې داتي کولې د څوک چې د بچو د رزق حلال په طلب کې ووځو نږدې ووته لري او دامن الله په لار کې دی ها دغه مرل فرق وکړي د الله په لارو کې بیا مراتب دي او څوک چې مراتب خو خیال نه کوي نه د دې کې جذبه دي چې په لور غوړي اې د کاڅو سره jihad دی او مجاهد jihad کوي ارو وخدا رسی داری شیط کیجو مودا ری شیط کیجو کل دو خوراک سنمی لائیگی دو اونو پانی خوری امائی کل تگی دے ہوگی دے بچو سر رابط نشتا تاسم دا اللہ لا رکی اوز مساری فیق مڑک چوستری اوز اقتل بڑوڑائی خوری اخو مسادرون ازان دا ترگلی جمعی دا خجارمی ایک گرمی پکیل دا پری تبلیغوانم دا اللہ لا رکی دی دې کار غوډور مشورې درې دې چې په خیری له مشوره کوي موږ سره تبلیغ هم د الله لپاره کوي تاسو د الله لپاره کوي مجاهد هم د الله لپاره کوي کوئی ما سره وایي قران په مخه له بده به فرق تک نه مراتب به د ارشي کېږي کدا له دې پیژند دین به نه ټول ګرځي تاسو د الله لپاره دي د بشو مزدورې لپاره او ته هم د الله په لاره کې طالب د الله لپاره کې تبلیغ وال د الله لپاره کې خو مجاهد چې د الله لپاره کې هغه مرتبه د دادو نشي رسیدو ور الو یو سره وای ماشه الو یو باز مجوزي الو تو کې شان دي کې دي خو که چاوې چې د ماشه د باز یو عمر پرواز دي نو دماغ به سړي ته نیولې پښه وای اګه بیا دی وای نو کې دي تاسو او ته د دادو نه پوهځي ماشه الو جی باز الو جی او په دې وروتو کې څه ده او څه چاوي جنان ورته دواړه یو څه ده نو ګوره دا الله لارې غنځي خو دې کې یا مراتب دي دې کې څه دي دې کې مراتب دي دا مراتب ورسره کوي دا خو په خیال او لحاظ کوي څوک چې دا الله د علم د قران او سنت په طلب کې روته دي دا الله په لار کې دي تر دې چې دی واپس شي ورساسو دی حاشیه باندې لیکلی دا مفتی صاحب دا حاشیه کړیا بچی دی چونکه دا فن دا غ تخصص دی دا حدیث لکه څنګه امام ترمذی ذکر کړي نو مسند البزار کې دی امام طبرانی ذکر کړي مجموع لحاظ تر کې وګوره سند ضعیف دی دغه خالد ابن یزید العتاکی دی دا غ بارک نور علمی خبرې کړي دا حدیث مشکات شریف کے مراغلے کتاب العلم کے سوک چې دا اللہ و لارک دا پورا و دا خار نعوتو علم شریح حاصلے یو دا خبرم سکتے علم کم علم دے دا سکلونو کالجونو کی زیدی نا کسب ہوئی چاہ دا داکترائی کسب دا کو چاہ دا انجینئرائی کسب دا کو امام احمد رحم الله و العلم ما جاء من فوق الا ما چې کوم د بار نه عرش والا والے کړي اپا غیر انسان به انسان جوړي هغه د خپل رب د پیژندو علم دی هغه کې د انسانیت د ژوند ضرور او آداب د علم سره وای العلم ما جاء من فوق امام احمد رحم الله و امام اهل السنه والجماعه و علم هغه د کوم د بره نه راغلی څوک چې دې په طلب کې ووته نو دې د الله لاره کې دې حتا يرجع تر دې چې واپس راشي دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي. امام ترمذی وی حدیث حسن غریب. امام ترمذی ورته حسن ویلي. دا حدیث ازویا المقدسی په مختاره کې ذکر کړي او ابو نعیم په حلیه کې ذکر کړي. وګوره ماشاءالله تاسو د چا په لار کې ها الله لا رکی دیو جنا دا ټول د دین شوبي ګور د دین شوبو سره په بغوس کې نه کوي ها بای ځکه په هر اډل کې دا صفات کی چا په بل کې نشته ته تر دې په هغه غریبانو کې شي لګي او شوب موږ نه راغوي ایمان سره وای تا چې ته چا د موږ وی دي دا ټول ته به پات نه شي او ځا صفات کې د دې پټو د وګړي چې په کوم ځای د وګړي پیسې لګي بار ملکونو کې ګرځي وای دي کفارو دا مسلمانان کې خرابې ورته اسلام ختم دی نو تاسو د څه انتظار یې دا تبلیغ والا جلر چې خپلې ګری پټکی والی وي شریعت مطابق دي نو چې وګورو نه هله کوئی څه موږ په دې چې اسلام ختم دی اسلام خلا ختم نه دی د دې حرکت کې اولې برکت ته سوق کې نند فتنو په دور کې د دې شکار کوي د عزت په نظر پوره پورې خدا تعالی ولې هم د الله په لار کې یو څه سره تدریس کوي ته ورې د الله لار کې وکړل وي تاسو د دې دی وله تاسو نه چا لار کې روته خو چې طالب له چاوې چې ته په الله لار کې کله وځي دا بروږي کې لیونه وي پیغمبر وایي دا الله لا رکیته ولې الله لا رکی بکته وشي کپوی په دې شی په خبره وایي نه اقرار تفری په خبرو کې دا درسته ده یو بل سره په کار دي چې مسلمانان جوړ ساتي او تاسو ګورئ دا حدیث کې متا اوسه ما محمد رحم الله وایي جام او بیان علم او فضله قال حافظ ابن عبد البر رحم الله یو لو عالم تیر شوی مالکی المسلک دے او دتوئی حافظ المغرب سورتوئی پخوانے عالم دے سو جلدنو کی دم وطا شرح لکلے او داد آسانی دو دجرح تعدیل پہ امامانو کے دے نو حافظ ابن عبدالبر رحم اللہ تتوئی حافظ المغرب او سمداغ بے خلق آسانی دو کی تیر تکڑاو کا بلی وسم دا مونږ جلالو وبچی سره په پاکي او غونډي ولاړی عمر کې خیر برکت واشه ته عزت احترام زموږ وکړو اداوت راکو دکتور د علم حدیث نه فارغ شوی ابچراله وي چې څه دمر قابل شړې چې د جامع استادان ورته پڑھی د سجدو کې محتاج دي دا مخصوصه ترازی پاره شوګ نه پوي تاسو ګورئ دا باقي کتابونه چاپ کړی نو دا غي په ابتدايه مخصوصات ورکړي په دې باندې عام خلک نه پوي دا د مغرب خلک په مخصوصات ډېر خو پوي دته حافظ المغرب هو اي حافظ ابن عبد البر دی وای انما العلم ما جاء من فوق علم ګوریا غږی چې دا بارانه راغلی دا الله د حبيب علوم چې ني قسم دې کده ناس چې چل دې تاسو په پیاله کې یو چل سره کله به ولو غطف سر وي د دنیاوی لحاظ سره به ډیګري خو دې د پیاله چې او د سکولو په طریقه نه پويږي چې د پیاله د خینه سړي چې ګسي به شي یو پیاله چې موږ کو په سمره مون کارات وکړي او یو عالم له چاوی چې څنګه دی نا ورته چې خو خشه ده نا روانه چې مين پاک شه ده ګړم پاک ده په یوه به تر زیاده خو یې خلاص یو خو بسم الله او چه ولا ده جوړه ده وای او چه ولا ده ها طالب ولا ده وای دوا په ده ته وای چه ولا ده بسم الله نه وای بل تدریج علی سی ته یو په علی سی په غسل اسی غسل اس باندې چل دا ناروا دي شیطان کار ده بل پوکې باندې ورکه نو یو پیاله چي عوام سکي سو پوکي ورکړي هر پوکي سره شريعت مخالفت لکه صبر ولو کنه پوکي باندې ورکه جو عالم او شیخ سے سرمون سرمون کر اللہ کر روڑے پڑا اللہ علی غریب کی رحمت کی شیخ الحدیث مولانا سید محمد سمجان المدنی رحمہ اللہ لو یا عالم او دا عرب و دا عجم عالم دلیل خلق دا اللہ مالبانی کی عزیز یوں بشمار کتا دا دی بلا واسطی استاد امام البانی د خپل زمانه د دې حدیث شولو خدمت کړ اکل چې وفات په ارغان د مدینه منوره د لارم یو طالب د نن جامع د بوت زموږ د جمعات په نیمه ځای والي کتابونه راکو امام البانی د رینا لواب نو وصیت یې کړو کله وفات ما ټول خپل خانه ما جامع اسلامي ته وقف کړې زاد دې استاد دا محمد امین شنقی فی ازوال بیان یو خل تفسیر رئی داند دی سوشا گردن یو سا آلیم علیوی مغز وی روڑای خوڑا سینه خرابا و غر و لکنو توی دیر پا تکلیفی اغا غر لرکول کلی یو لوخی لارول کلی بل لارول وی ماوی دی خودیر زان کنی ماوی دی زیمالی را کئی مقصد دیر جو پوکی بورکم دا تول غر بسیو تختو دایما له دا زوره کړهو خو دې چې نه کوم چې پوکه درست نه کړه یعنی پوکه هم ما ورکول شو نو دا الله حدیث پوکه نشه کړي باندې کړي وګوره پدی علم باندې دکړه کیږي د بار نه داراغله د علم هغه دې چې د بار نه راغله امام شافعی رحم الله ساشار مونږ دلته ذکر کړي او دا شرح العقیدت الصحابیہ کی ای ذکر کړي امام شافعی مولا او کل العلوم سوا القران مشغلتن الا الحديث و الا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين ويطول علوم سوى القران نا اسی دزان مشغول کړي ها مگر حدیث دا قران شرح دا او فقہ د فقها او چې دا قران او سنت نشور دې علم هغه چې دی کې وي حدثنا فلان فلان ادین علاوه نور خطول د شیاطین وسوسی وګوره دا حادم علوم نحوا صرف معانی اصول دا قران او سنت حادم علوم دي دې کې سره مهارت حاصل کی بیازیات وقت قران او سنت کی تیر کی د علم د پار سفر کول دا د انبیاء علیهم السلام او د صحابه کرامو او زمونږ د دینی مشرانو طریقه وا علم د پارا سکول سفر کول نو شکر با سای جتا سو د پیغمبرانو د غنو پیغمبرانو سنت مې ژوند وکړ د صحابه او سمر سلف چې دې علم په سفر کړو تاسو ته الله توفیق درکو دا وګه د حدیث مونږ ذکر کړي عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت اليه شهرا جابر رضی اللہ عنہ دیر وی جلیل القدر صحابی ہے انصاری دے دا رسول اللہ علیہ السلام تولو سر دیر امینوا و دیدئی والد شید شیر و دیدئی سر دیر امینوا تاصل آحادیثو کی برای شید امر امینوا دن نبی علیہ السلام اوہا غصت وغیت لیلت البعیر وی محدیثین سورتا وی وی لوگ دا غصت و غشفا وی پدغشت ما تا تینزیوی شکارتا دا مغفرت سوالو د یو ځل په پیغمبر وای چې دا د اسلامي او په دې ځیش کارته ورته سوکا وی لیلۃ البعیر پشت ما ته پنځلیش کرته د مغفرت سوال کو. جابر رضی اللہ عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی. نزل پتہ ولګی د نبی علیہ السلام یو حدیث دی. دا حدیث د په واسطه واورې د خود واسطه ختموله. لکه تاسو له زوکوي چې فلانی عالم دا څه ویلي او غالم ژوندې څه ویوارو که د دنه خبره واورې د خود مخامخې څه واورې دې ته وایي د سند علو. ای څومره چې د پیغمبر علیه السلام او د چا په مرګ کې واسطه کم شي دې ته علو سند وایي. څومره چې واسطه ډېریږي د دې ته اصل د سند وایي. سند عالی دې ته وایي. یحیی بن معین رحم الله مشهور محدث دی. الله دې قبر باندې وراثه نړکې وي دې وفات کېدو دې لم په سارا دې دې خرچه خلکو کړی وي پلار وته دې چې سی دري شي وي ناغه ته دې په دې مول ولې اخر کې پیسې نه وي او دې په حدیث لا پات نو د خپل کور شاکیرونه برګې خرچې کړي تو کندر کې به سې دو دې لم په سارا خلکو سوره سوره خوارای کړی دا په خوا په تاسو چیرې شړې ویلم زرا خپل خرچ نه کولا لکه تاسو دغه ولا جلاد شي په خپل خرچ کې په یو کلی لره ول جاي برا نه پخای وګور ویلم چې کدا چې لکه تاسو ویلم په سره وته او خرچا دې خپل وکا نو مال ځان دې دوا کولا په دا باز خلکو وس کیږي خو هغه مدرسې له سوي په انتظار دې یو زموږ شیخ حدیث مولا محمد استزار رحمت الله علیه سره دوره حدیث کولا نو طالبان ورنوی زموږ سرکاری خانی دا خدای روخ یار قابل سمو دا ورته بچو دا سبق تاسو چاله وایي ټول طالبان غلی تا دا سبق چاله وایي ځان له وایي ته مدرسې له وایي ویلا خو مدرسې احسان دی چې تاسو لکه زه نه ګور ته خپل پټی کې تا او په دې کې اوري او ورور شه خو دی خوږی دی اپا یې پټی لګی پته وځه د شوکا لټه کدا ها چې ګورم خپل پټی کې که ما په دې چیرې نه دی ویل خو دی چې له پټی پکې نشتا دا د مدرسې یو احسان دی که چا ارچا خپل خرچه کوله نو دومره سر خوږی په مدرسو ولول نه وي ورته له سړي راځي مسلمان نه په درن نظر ګوري او د مدرسې ته فار باغلو مې دا سې چل دی او سې چللې علان کې هغه یو فلان لا یساوی فلسر ها واغه له وسه مدرسې ته پاروي او بیا ته اپی سي ته درکای په شرموږه به درکای نن دا مدرسو ولا ډیر مجبور په څه سبق کول کوي دای بخالی زهر دی ور سره دا به موږ د تاسو پر وځي نه مور خپل لګي نه نور مسلمانان لګي دا هغه یو ذهن تقسیم شي څه دنن زمانه د علما او خادمانو د دل ذهن سره یو په لغم دې د سر مدرسې بل په لغم دې سبق کولو او زهره وو علما د دې ذهن تقسیم نه ده ته طلباء او خلک ټول حکومت باندې سکه نو استاد سبق نه کوي. جابر رضی الله عنه لپته ولګی دا سند عالی او اصل مو پی جردو کنا سمرا چه واسطه ده پیغمبر و سببی و بند محدث ممن کی کبھی ریت سند عالی وی یحیی ابن معین رحم اللہ وی بیمار و اتا سوال بلچر سی خرص کلوی جو فات کی دو شاگردان و تراجم اشک ویسل دیزلو کیگی نمو گتا تو خوب ہوگی چه تبرور موٹ چی وی داگر آل راڑی کنا آور توی بیت خالی و سند عالی وام چه خالی کور وی سپکی نمی هلکه دې قران او سنت مطالعه لري او سند عالی وی چې جماع او پیغمبر په من کې واسطه شي بیت الخال و سند عالی وجابر رضی الله عنه د علم دی یو حدیث د فار او خوا غوست او به پاره سفر سامان تر شام د مدینه منوره د زرګونه بلل سوره تقریبا 2000 میل فاصله وای سورا د شام او د مدینه منوره ادا شي شار یمغه تبوک له لاړو نزه حیران شم چې الله ست احبیب کې راتلو اوس شاړي دی په سلسل میله کې وټل نه راځي په سلسل میله کې دوه وو انتظار نشته ورونه دی ځنګلونه دی لکنن دا حال دی چې نن د دنیا په طریقې سم ملکونو کې سعودي ملک ته د دنیا ورته محتاج دی نن سلسل میله کې څه شی نشته نجا وقت الله حبيب رب عز السحال بو دا دوزر امیلہ دا شان سفر کون دا دی سفر سامان ازان تروا و صوبا و خراب او یو میاش کیو رسیدو چلتا فصرتو الیه شهرن و یو میاش کیو رتیلو رسیدن حتی قدمتو علیه الشام زشام تلالم فیض عبداللہ ابن اونیس دا صحابی چې دی ورته یو حدیث د فارس عبد الله بن اونیس رضی الله عنه فقلت للبواب ما دروازه کې خادم له وی قل له جابر علی الباب تو کا حوالہ وای چې جابر په دروازه کې خوشک ولاړ دا د دین رسائلین دي فقال ابن عبد الله وی جابر ابن عبد الله قال قلت نعم تو چې غل نه ولا غو پته ولا وی چې څومره لوی سړی ده ما کو سی نه راغله فخرج ایت او صبره روه کله په پچ ساده او په سر اخته تاسو څوک کته لږ په بتو دي ساده سمولو له سم نشي فاعتنقني ما سره مو علا کوکا دا غاړه ملاول سنت دي ا دې کې یو مسله ذکر وې څوک چې د بار راشي غاړه وبلاوي ا چې دلته نو مصافحه وکړي که په یو لاس کې په دوه وي دې مثلا نه مسمانه زما کوم جوړوي خو چې په یو لاس ته کا په دوه وکا نو چې په یو وکا نو غوونه بدګوري کټه په دوه وکا غيو نه بدګوري دواړه خبرې دې جواب مثلا هر وخت به موانتی نه کوي بس امام د کور راغې موږ ته دې ورغاړه وته هر وخت موانکی چې څوک د سفر نه راغې نو موانکه موانکه هپی کې نه کړه ورغاړه وته چې څوک سفر نه راغې نو موانکه مکه وي دا ګور او ما دې پوری پوی کړ او موږ یې والله پوی دې ځه پاسان نه پوی وو بای فاعتنقنی واعتنقته اغه ما سره غاړه ملاو کما غسره نما ورته یو حدیث دے پر رسول دې ما ته د تاسو نه چې تاسو رسول الله علیه السلام نه اوریدل خل قصاص د قصاص بارکه فخشیت و تموت او اموت قبل ان اسمعه ما سره یې رب پیدا شو چې تمړ نشي یا زمړ نشم دا اوریدو نه مخکي نو یو حدیث ته پاره څومره مزل کړي یو بیاش اډوړی ولا زان سره وړي وګ خپل څول په هولا زان سره خرچ وړي چې یو حدیث په پارا سره میاش منزل کې عمل به ولا ساده کنه به یتا نن په مفسکه مونتا مولا یو شل حدیث دی جمعې پر ازوي مونږ یو تکه پکې یا نه ده وګور دا حدیث چې کم پسې دې تلې او دا سم راځي به دې چې دا ووري یقول یحشر اغه ورته ما ورېدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایله یحشر الناس یوم القیامه او قال العباد عراتا غرلا بهمن وای خلق برا جمع کړي شي پرد قیامت او قال العباد ګور راوینه خبره یزدی ته وای احتیاط فی الدین چې د رسول الله علیه السلام الفاظ د الناس یو کډال عبادت دی نو دواړه ذکر کا او خبره او د شک سره پرې خو چې مال یاد ندي چې الناس لفظ دی او کسره کده عبادت لفظ دی راجم وکړې چې پرد د قیامت داخلك یا بندګار قراتن بربن غرلن به ختمی بهمن خالی لاس بئی اس شیب ورسلنی قال قلنا وما بهمن صحابی وی مونگا وید اللہ حبیب بهمن ستوج قال لی سماعهم شیب اچھا سر بس شیب یہ جانوی بنی پیسی بنی یا بطول ارسو دلتا سسی تاب پاتی سی بادشاہی بنی د چا ډلې فلی بدي د چا زور به پاتې نه شي ثم ينادي هند صوت يسمعه يا باواز ور کی په او داس یا واس سرا چې اوري بدلرا اوري بدلرا من بعد كما يسمعه من قرب دلرنا لك څنګه د دین به اوري یا الفاظ د حدیث داس راغلي اور بیا سوک من بعدا کما اسمو من قربا لرواله به موري لکني دیواله به اوري نو رب العالمین بوئی انا الملک انا الديان الہ العالمین با واز ورکی او فرمای زبات شائم انا الديان او زی صاحب کون کین تول دریا و جمعی پیریا حلن سادار بربرن سر دور وَلَا يَنْبَغِي لِأَهْدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدُخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَهْدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌ نبی مناسبی او تن لرچرے دور والو نبی جہنمی دے او دے اور توردن نشی او جنتی آنسر ایسا حق دے حتی اقصہو منہو چیدی حق بدل جدی مسلمان چیدی کافر دا مسلمان نواخلم ای خبر لگو ای سو چکے دانیدن کی او سرے اندو دے او کافر دے نتبا داغ دا مال او جان سر لوگے کے وی با اور والا دی ترغی زینا که یو جنتی سره حقی خپل حق تپوس شو کی یو اعلان بداوشی وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ نگی مناسبی او تنتد جنتی آنونا اَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ چیده جنت توردن نشی ولی احد من اهل النار عنده حق او دیو تندور والو دد سر حق دے حتی اقصه منه تردی جداغ بدل والم نگو رکا مونن چاپا سی خبری کلی غیبت مکڑے سپکاوے مکڑے چالم الزہنی و بدنی ذران رسولے کل یو خبر دیوکا و یو سره یې کړی ارزاد خپکو وا تعالی سوي لنی خدا تعالی جمع شو اخرت په طارا کله یې پچا دروغ جوړ کړ ا خبره نه کله یې سو بدنام کو تا د بدنامو د خبره د مليانو کې ډېرې یو شرمول بل بدنامو کینا حسد یو عالم افغانستان کې د جامع اسلامي د فارغ مقابل سره جمعي مو د بدل تراتلو ادي بچو څنګه دې نرماله یې تاسو د عمل ځای دې چې هر یو کیلومتر کې چې زینو مدرسه په مخه لګر شي بلا خو دې مدرسو والو په من کې د شربت نشته نن ورځ دا سوچ نو په مدرسه کې چې جوړه کړی او ور سره پاکي بل چې جوړه کا دې یو الله سروسو امریکا کې تباہ کې کله تباہ کې کړی ما سره مدرسه جوړه کړی دا د امریکا د روس نامه کې څه دا کیلاو حسد دے یہ رب ماہ دا قرآن درس کم اراس رفا کے دے بلک شورو کم نو یا اللہ امریکہ و روس و یہودیان کے طباقے کو دے دارو کاوٹ دے رہا دا شیخ دے علم شین و دلیس مقصد شروع یو مدرسی وانے دا دل دروانو نو سکے او اغیل نمم دا کی دی مقصد دے تدا خلق مالے جدی یا پورتا کی دی نمونه ولا مون بل کې جو خود زړه مالک سره خود موږ مسئله وکنا رند امت ممس کې محبت او رب نشتا دل بازو ځکه په مخفری یو دل بل دل ته مسلمان یو هم شکر وباسي یو اعلان کې هغه ځنه خود مسلمان دی یاد درسي خود مسلمان دی دا اسلام یو ضرب المثل یو خود دل لري دې پته نه هغه دی چې شي نه حتا اللطمہ تو اید سپیڑ تبتائی و سپیڑ سوکوالے مو فخر کو کوئی فنانے نیو دو سپیڑ ہوا کوئی چې سفیر ته پوښتنه لري قال قلنا كيف وان انما نعبد الله عز وجل ورات غرلا بهمن اذا الله پیغمبر څنګه حال و مو خوب بربل لاړو به ختمي بلاړو امو سربسینا نو د سفیر دنیا کې خصوص چاله سفیر ورکی وایته ولا سفیر ورکا یا وایتا باندې موږ دور جرم کې خوشې دي سړي د عمر پیسې ورکا د الله حبيب قال بالحسنات والسيئات حال تک تا چاله سفیر ورکړي او ستام منزونه دي نو خدای الله هغه دې ستاسو پر منزونه او روزي هغه سفیر والے ورکړي چې ستاسو د عمر منزونه د دشه اکه نه کای دی نو وای ودا څوک چې واره د دې د عمر ګناهونه تا پسې شو په خبرو نه دی کړه قال بالحسنات والسيئات وای پنه کو ستاسو کای به مظلوم لور کای د ظالم او کده ظالم نه کای نی نو دا ګناهونه به په دام بار کای اخرجه احمد دا حدیث امام احمد رحم الله ذکر کړي مسند احمد لوی کتاب دی تقریبا 150 زرو نه زیات حدیث مبارک دی پکې نور کتابونو دا حدیث ذکر کړي او حدیث سندن حسن دی دی یو حدیث پس جابر رضی الله عنه څخه یو میاشت مزل شام ته کړو هغه بیا دې سارو لو وینا زما مقصد دا بیا را واپس او مدینه رسول علیه الصلاۃ والسلام را وګوره زموږ سلف دمرا کار کې یو حدیث په جامعہ سفر کو دی د پاره دی وخم واغستو او دی د پاره دی خرچه مو کا نامل باسان چې کنه بشي اتا کم شه چې مفتو کی اتا سو دی وګوره د بشرانو په دې مثال کې ډیره ګټه پیدا کړي و یو سړی په 2 روپۍ په خو 2 روپۍ سپلای کیږي نو دې 2 روپو سپلای دې ا پلار ورته او پګړن پاتې وا حد د 2 روپو نم سیوا وا نو دې په هغه پګړن راو او سپلای دې په سپا کولې چې هغه دې سکه نو یو خيار سړی ورنۍ دې سپلو باندې خپلې چې ورګړې پګړن ورته د پلار نه پاتې وا کوم شي چې مفتو کې راځي دا دې سني داري څه قدر دي په کوم شي چې جان لدی مال لدی داري شي مجاهدو سر دین راغلی الله واځه د سوره عنکبوت په اخر کې وایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کم خلق چې زما په دین کې ځان کړای بدن کړای مال لګای خپل سوچونه صلاحیتونه قربانای زما د رب واده د شدی ته د هدایت لارې وبران زم د هدایت لارې الله قران زی دغه علم پسې یو حدیث پسې یو میا سفر شوه امام بخاری رحم الله ګن کتابونه دی یو کتاب یې الادب المفرد او الحمدلله موږ دی عوامو ته درس کیو یغی کې آداب دی او ټول دې مرګرو ته پم کو الله دې قبولیت عامه ور تور کی ټول مسلمانانو ته دې الله دې خیر ذریعہ وګرځي الادب المفرد دی امام بخاری رحم الله کتاب دې نغی کی دا سراخه جابر بن عبد الله رضی الله عنه وای د تورسه کې یو حدیث دی او سړی سره دی او هغه د اصحاب د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نه نو ما او خو غصو او باغی می کی جاوو تړل یو میاش نو سفر کو حتا قدمت الشام شام سلام نو دا صحابی عبد الله بن انیس رضی الله عنه فبعث الیه ان جابرا بالباب ما خبر لې چې دا وکړه او یا جابر په دروازه کې ولاړ دی نو واپس هغه غلام نوکر ته وایي فقال جابر بن عبد الله وی هغه مالک مې وایي چې ته جابر بن عبد الله فقلت نعم فخرج ف فاعتنا کلی وی رووتو ما سر غاڑا بلاوکا قلتو حدیث بلغنی یو حدیث ما تر رسیدل ماوری دلنن خشیط و نموتا او تموتا ز یریدم چې زب و وفات سم یاتا و بیرنرم ناغوی ما دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا اوریدلی دی چې فرمایل یحشر العباد او الناس ور امام بخاری دوار الفاظ ذکر کړي یحشر الناس عباد او الناس اگر دې الفا غبل حدیث یا الناس مخیو العباد رسول دي کې تاسو دا ور دې لمدا طریقې دې راټول کتابونه مزان لپی دا بیا به دې کتاب څنګه ذکر کړي دې څنګه دې کې کم تا تقدیم او تاخير دې کې کم زیادت ته داغه نه نتیجه وسکه یا با اخسته اوراتن غرلن بهمن قلت ما بهمن قال لي سماعهم شور فيناديهم بصوت يسمعوا من بعدا احسبه قال كما يسمع من قربا قرب کی الفاظ مرال وہی اللہ با وازو کی لک سنگد اللہ دشان سر خائیگی اور دا فلاسفہ و خبر بدل کی نظر نہ کوئے اللہ کو بندگان کا آواز کئی دا اللہ آواز دا بندگان دا آواز بنتے لئے لے سکا مثلی ہی شیعن وہو السمیع البصیر اللہ ذان کا آواز ثابت کرے چسکا دا اللہ دے سان کر آواز کئی گی جنگا پسرے ایمان دے پیلے دیو جن گورا اللہ و رسول اللہ چې ځان لکم صفات ثابت کړی او کم ورته رسول الله علیه السلام ثابت کړی نو څه ودا څه کې دی وې دای رب دې دې او دې سره خدا کی کدی کی بی دی رسول الله علیه السلام را امت ته دا ذکر کړ الله با आवाज کی او ری به چې څوک لږی ګمان کو لکدا چې و فرمایل چې لکه څنګه دې دی او ری انا الملك لا ينبغي لاحد من اهل الجنه يدخل الجنه واذا بات شاید ندی مناسبی او تن سے جنتیانو دا چې دې جنت ته وردن شي واحد من اهل النار او یو تن د اور وانه یسلبه بمظلمت د دنیا دی ظلم مطالبه کوي ولا ينبغي لاحد من اهل النار ندی مناسبی او تن سے د اور والو نه يدخل النار تور ته وردن شي واحد من اهل الجنه يطلبه بمظلمه او یو جنتی دنه دیو ظلم مطالبه کوي قلت وكيف تابسنه وانما نات الله عراتا بهما قال بالحسنات والسيئات دا حدیث مگر جدا غیر لگ مختصر دی خواغه مضمون پدې کې دی امام بخاری رحم الله پال ادب المفرد کې دا حدیث ذکر کړي اگر امام بخاری رحم الله پزان دا شرطونه مقرری دي بخاری کې بزوی حدیث دي نورو کتابونو کې پزان نه دي لازم کړي نو الادب المفرد کې ضعیف روایت شته د دې احادیثو شرح لیکل دا امام الباری رحم الله او دا غي نه بهترین شرح دا د عربو په کبار علماء کې لري اوسم ژوند دې نو دا خپل شرح را کزان لو رش البرد فی شرح الادب المفرد رش البرد بہترین خل شرح دا ذکر امام البانی دن مخ کے دے ناغت یو حدیث حسن ویلے و ضعیف دن دا غویلے او کاغت ضعیف ویلے او حدیث حسن وی ذکر دا دا حدیثو دا حسن او دا ضعف دا خبر دا امور اجتحادیو ندا دیکھ اعراض علماء مختلف کی دیش یو عالم دیو حدیث تزویف وی بل بسوی بل بواوی جدا صحیح دی اعراض علماء کو دیکھی مختلف کی دیشی باب المعانکہ کی دا حدیث ذکر کرے باب المعانکہ کی ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ پخف البخاری کی ذکر کری وی ورحل جابر بن عبداللہ مسیرت شہر الى عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد تا امام بخاری پر ترجمۃ الباب کے ذکر کرے یہ تو ہی تعلیقات امام بخاری رحمہ اللہ حدیث معلق دی تو جی بے سند ذکر کی علماء تعلیقات امام بخاری صحیح وی او چکنے دے جزم پسی غز ذکر کی امام بخاری رحم اللہ باب تڑھے وی سفر کڑے و جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما یوم یاش عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ تا دیو حدیث بارکی اگر تو سمریو آیات بارکی دیو حدیث بارکی یوم یاشی پیدل سفر کو دا سفر زائر ندے بلکہ پکم لار سیلم لذی دا غلار دا جنب تا رسول اللہ علیہ السلام فرمائی پکم لار سیلم لار دا صدا تاسو د پورنا را لیدا ناری نه سنا نه څوک په دې لري راغلي څوک چې په کومه لار علم تزيد غلار د سلا رسول الله عليه السلام فرمایي د غلار د جنت دا سبب ان شاء الله موږ د دین د درس یو کو بعض ناراض کو دبا او طالبات دا په خپل مرزي مطابق راځي یو رد درس جان لار شي رسول الله د نقصان خبر را بعض مدارس او کدای ځین ته وخت نه زغرو سره شي داخله نه وکړي موږ هم سره دې پس بیا داخله بند کو نه پوری صبر دې نه رسو بیا رمضان شریف وتا سلام درانه بیا موږ درس را شي بیا ما دې سره پوری او طالبانو ختمي غلا په سبانه ان شاء الله دین له سیوا کو بل راز نه سلوره مې راز نه زموږ د عام عادت او معمول دې چه سلوه می رجن داول هم درس انشاءاللہ ماس پخی نفوری وی منس کی بلگه وقفه وی چه طلبا و دی پکی صوب پکی او دسونا برابر ای موزم نن ویسو که یا یوانی ما که کنا موز نن یوانی موز یوانی نن در تیم بدل کی نو انشاءاللہ سبابا بیا لگ درس دینا دیر وی خلق بای ابلی رجن پوری بیازم انشاءاللہ داغ درس وی فیل حال ستاسو داتنی می بجیتین دے او کتاسو لگ کوششو کنو پیدیشی بدلی کودا نیو اگنٹا دانیو نیو اگنٹا کورو دو دو رزو پی گنٹا شو آنو دا سی سی سی نو پدی مالی مونگ لرو سو دو لکت ودری رزی دخ سی سی واو کو رسو بیا رو جکی نا تا تالیبانو ایجی در کلی لیلار سی سی اصو رو جیو خمو کلی کسی مونیو ہے اصو خو پکی نیک بختی ها پکی اتکاف لکی و تعلیم و مولا چلی اعتقاف لکلتی یا دی سنه کینه تا جمعات کی کتی لی امیل و امیلت که و اعتقاف لکنه خود اخپل لکی دی تو اخپل اپا کسی لی اخپل اپا کلنا کلکینه تو سنه خموز را اعتقاف لگه خاصی ناغی خوز غم نده خوزنی پکی پای بچ کی اگر از دی بات بازی مردر سن خوش تدیتی ہوکا ابل اپی رمولا درس دیر و نجمو اعلانو کو بیدی بات کیو تخت په دې نبی مناسب خدا دې چې تکال داخله درنو کو او بیا موږ وی چې دا بچی وو دې راځي باندې ما کې سره شي دې ما کې تخصی نه هغه ورسو دا به موږ خیره پر رسول خو هم حتا لبان وای چې وای اختری مخکلار دي نو کوشش کوي وخت را لري او لیکل کوي ګورو دا خپل لیکل صفا کوي چې دا مزدق دا مخ اصول وګوري چې وای کوم به موږ وایو ها سبا چې موږ کوم سبق وایو رضا وګوري چا پرونه سبق ته تللی لا سجت کوي یو دعا درې عام سبا به ځوان چې چا نه سبق وی کتلی نو د دې ټول خلکو مخ ته روان غوونه دي سب چې طالب دې راغلی نه پسې کنه وې سبق چا نه کتلی نو سبا به شي او څو ورځې راشي چې ځان یې طالب سره زنانو باندې هم پابندي ده د راځي ماشين غوړي نه موبایل راټولې دا شیطانی شیطا او سرټولو سره جیب دي نو دې شیطانی شي کی فائدہ دار لغات در سره دي کی دي کی پورا لغات تب دي نو کله حدیث وګران ته راځي زر زر غي کی څه کوي زر زر غي چې وګورې چې مې دا لغات څه وی دي نو مخ کې سبق ګورې خامخا مخ کې ګورې خپل مت کې شریک ګورې نو چې یو مرګره په یو خبره نه پوي بل به پوي کی تا سنماوی علم اللہ ضروری خبر دادا لکا سنگا زور تا سننوی دا بیادوائی نو سبا چی مون سوایو دا بم سکوائی دا بم تا سکوار رائی سکر جمون دی سلف و دو وقت و ندا خبر راغلی او سن بازی طالبان و سر علماء دا سکی چی پخوان دا طریقہ نیاب استاز وی او طالبانو باوری جو دا طریقه استاد بنا سوې لوي تاسو وایي فائدہ د طالب پدې کې نه چې د استاد نه وایي ته که استاد ولوي نو دیو یې چې په مغه کتاب کې ترې چې څه وګوري دا کارونه دي طالبانو هدايت او نوما بولې تاسو وایي دوار شریف کتلې او ټول شپه په تاسو زما کتاب جوړ سره نه دی چې د ما حق نه ودی اجدا ور سره یې زده کا صاحب چاله شت نکو یو به دروز نه وای دغه قران مخه اقم نه ناشې جمعه کې ناشې دروغ بنو وای تو که صاحب چا مخ کې سبق نه کتل وروغه غونه به پیش اتفاق مو ده کنه وګونه خو کې ډوډۍ به یو وخت نه خوري طالب پدې مړکی دی جوړ یو وخت ډوډۍ به نه خوري وګونه کې ګنده دي دی ول پاره پروا نه شابه دا چې تاسو کوم خو خو خو دوام د وګړو د غزل اسانه یې پای دعا وکړه الله الا ربي د زمند ته د خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې د خراب خاتمه نه مو ساتي الله الا ربي د زمند ته د یسلا دا صحیح کې او د دې ټول ویل او د دې مدرسې او من د ترلو مقصد د ستارزا الله العالمین ته موږ راځي شي کدا ټول کارونه وی او تر راځي شي نو موږ منځري مقصود ته ونه رسېږو الله موږ اعظم والدین وتا مشایخ وتا اصول فروع وتا سمون د ټول بیان او بچو وتا بڑو ژوندو حاضرینو غایبینو ته الله واړه او دې معاف کړي الله د ټول امت حاجتونه دینی او دنیوي تر سره کړي او د ټول امت پریشانې دي او د دې ختم کې الله سبحانه و تعالی دې شفاء کامله عاجله او ثواب نصیب کړي الله زموږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو په حال باندې ورخلي دا کوم د پریشانې خبرې دي بدن نه دي تخفل رحم او کرم دې الله لا ټول رسول دې یا رب کریم زموږ دې طالبان او طالبات دې جنون اکلاو او الله با عمل عالمان او عالمات دې خپل کتاب جوړ کړي الله زمون د درس هر قسمه ضرورت ته په خپل برابر او د هر قسمه رکاوټونو نه الله زمون د درس ته په حفاظت ساتي یا رب العالمین د کوم بچو امتحانات دي ته په خپل امتحاناتو کې الله کامیاب کړي د کوم بچو داخلي دي الله دې هغه داخلي برابر کړي کوم مسلمانان حجونو عمره روان دي الله ټول د توفیق ورکړي او زمون د نصیب هم پکې وکړي الله دې مدرسې او ټول مدارس ضروريات الله دې په دوه خزانو پوره کړي الله دې دین حق چې څومره حق شوبي دي او مسلمانان دې دې مهنت کوي الله دې قائم او دائم او ساتي دې حفاظت وکړي او دې دین په خدمت کې موږ د اعتدال د استقامت او د اخلاص په لار روان کړي الله دې فرات او تفریق نمو ساتي الله استاد کتاب زمونږ لپاره حجت کی پمږه حجت نه جوړه الله زمونږ لپاره شفیع جوړ کی الله دا د برکات او نډت کتاب دے دې برکات مول دنیا قبر خیرت دی او مقامات کرات اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار دا لپاره دعا وغواړم الله دا خیر په قدر ضرورت باران وروړي الله دا خیر په قدر ضرورت باران وروړي اگر ضروری په لور دی پای زو ته د لاس دی او ګو دی لا کو پلا یو کمره جوړ کړی نو مال وی راشه تاسو په کې سب دا غلا کې طالبان دا غوې مسلمانانو د عمر غلا راځه مکرې چې ټول کان طالبان خوري تاسو د خپل لا کو پته دی دې کې غنمو ورمو دوا کو کو ته پته مې دی چې مدرسې ته پته دی راځي یا به طالب لراړي الله دې ولا ډېر چې مدرسې ته نه راړي نه طالب لراړي او د باج ملکونو کې داسې چې په مو سیزن کې دومره غلا جمع کی چې ټول کال طالبان سي دي همغو دي علاقو کې دې ګرځو یم په دې باندې هیڅ څه علاقه کې نه نو یې وی وی دی چې مکري خلک خپل زکات او شرغاړي نه اسو لبای کرام پوری الله دې باران رو رہے او توفیق دې وي چې مدرسو ترسو کې مدد او نصرت وکړي صلی الله تعالی علیه. Thank you.